Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма вялікіх узрушэнняў, якія адбываюцца цяпер ва ўкраіне, турбуе і непакоіць многіх у Беларусі. Гістарычны лёс украінскага народа на працягу многіх стагоддзяў быў шмат у чым падобны да лёсу народа беларускага. Ці не здарыцца так, што і шлях да поўнай незалежнасці і сапраўднай дэмакратыі ў дзвюх гістарычна і этнічна блізкіх дзяржаў акажацца падобным? Пра гэта многія лісты ў пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з допіса Ігната Гавенскага з Полацку. Разважаючы пра імклівыя палітычныя змены ў Украіне, слухач піша: «Ужо і на поўдні ад нас з'яўляецца новая дзяржава, павернутая тварам на захад, як тыя ж балтыйскія рэспублікі. Зусім зразумела, што Украіна будзе шпарка збліжацца і з еўразвязам, і з НАТО. Фармальна ў гэты вайсковы альянс яна можа і не ўвойдзе, каб надта не правакаваць Расію. Але фактычна ўзаемадзеянне можа быць такім жа, як і ў паўнапраўных удзельнікаў НАТО. Так што начныя кашмары Пуціну забяспечаныя. Украінскім уладам варта было б прыгледзецца да ваеннага досведу такіх краін, як Ізраіль і Паўднёвая Карэя. Яны ўжо больш як паўстагоддзя жывуць і нармалёва развіваюцца ва ўмовах суседства з агрэсіўнымі аўтарытарнымі рэжымамі. Тое ж, напэўна, чакае і Украіну», – піша ў сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Гавенскі з Полацку. А вось Расія, калі меркаваць па тым, што паказваюць яе дзяржаўныя тэлеканалы, ператвараецца ў адзін агромністы псіхіятрычны шпіталь, прычом без санітараў. Хацелася б, каб уся гэтая вялізная разбуральная энергія шавінізму і агрэсіі была накіраваная не вонкі, а ўнутр імперыі. Можа, тады яна хутчэй распалася б. Што да нашай Беларусі, то я па-ранейшаму лічу яе расейскай паўночна-заходняй памежнай акругай, якая замаскавалася пад незалежную дзяржаву. Украінцы, гледзячы на поўнач, не павінны заспакойвацца. Генерал-губернатару, замаскаванаму пад прэзідэнта, верыць нельга. Зрэшты, у яго ёсць яшчэ шанец стаць гэткім беларускім генералам Франка, каб не паўтарыць лёсу Гітлера. Але генерал Франка, здаецца, утрымліваў сваю ўладу не за кошт грашовых патокаў з чужой краіны, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Гавенскі з Полацку. У гішпанскага каўдыльё Франка не было пад бокам такой вялізнай сыравіннай імперыі, за кошт якой можна было б існаваць. Таму давялося праводзіць ліберальныя эканамічныя рэформы. Адзін час у 50-60-е гады гэта ўдавалася франкісцкаму рэжыму зусім няблага. У выніку Гішпанія перастала быць адной з самых бедных краін Еўропы і выбілася тады ў цвёрдыя сераднякі. Услед за гэтым пачалася і сякая такая палітычная лібералізацыя. Быў прыняты закон аб прэсе, улада дазволіла эканамічныя страйкі. Дыктатар пры гэтым умела выкарыстоўваў абставіны халоднай вайны, супярэчнасці паміж Захадам і Усходам. Для Захаду дыктатарскі рэжым Франка быў усё ж меншым злом, чым камуністычная пагроза з Масквы. Так і іспанскаму дыктатару ўдалося праседзець пры ўладзе 36 гадоў, аж да самай смерці ў 1975. Украінская тэма гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага района. Слухач піша: «Якія жахлівыя навіны прыходзяць цяпер з усходу Украіны. Вось і ў Данецкай Горлаўцы неспакойна, а там наш унук са сваёй сям'ёй, дзецьмі і жонкай. Як яны там? Не датэлефанавацца да іх? Прэзідэнт кажа, што людзей з Украіны рассяляюць у некаторых рэгіёнах Беларусі, у прыватнасці ў Магілёўскай вобласці. Не ведаю, можа, там да іх і ставяцца прыхільна. Я дык ведаю пра іншыя выпадкі. Мая знаёмая Наталя Піліпаўна з'ехала з Горлаўкі, жыве ў бацькоўскім доме ў Маларыце. Дык да яе перыядычна наведваецца міліцыя, маўляў, парушае міграцыйнае заканадаўства. І жанчына вымушана зноў і зноў ехаць ва Ўкраіну, перасякаць памежны пераход, каб працягнуць права на побыт у Беларусі. Бедная Наталя плача: «Не высяляйце, на Донбасе ж вайна. піша ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Пакуль што ідуць на саступкі, не выганяюць з бацькоўскай хаты. А яна ж мясцовая. Проста 2 гады таму здала свой беларускі пашпарт, заплаціўшы яшчэ пры гэтым 1,5 мільёна рублёў. Магчыма, калі масава з'явяцца ўцекачы з Украіны, дык тады неяк пачнуць вырашаць пытанне з грамадзянствам. А ўвогуле, на маю думку, самым правільным было б выдаваць замежным суайчыннікам карту беларуса, накшталт той, якую выдаюць палякам улады Польшчы. Такія асобы мелі б права без усялякіх дакументаў жыць у Беларусі паўгода ці год, пакуль не вырашылі б пытанне з грамадзянствам, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Ідэя ўвядзення карты беларуса актыўна абмяркоўвалася 3-4 гады таму падчас распрацоўкі новага закона аб суайчынніках замежжа. Меркавалася, што гэта павінна стаць адказам на ўвядзенне варшавай карты паляка, якое многія беларускія кіраўнікі ўспрынялі насцярожана і непрыязна. Аднак урэшце ад гэтай ідэі адмовіліся. Увядзенне такой карты не надта таннае задавальненне, патрабуюцца немалыя бюджэтныя выдаткі. І справа не толькі ў аплаце працы чыноўнікаў, якія павінны гэтым займацца. Такую карту маглі патрымаць сотні тысяч беларусаў Літвы, Польшчы, Латвіі. Цяпер кожны з іх, едучы на бацькаўшчыну, павінен заплаціць да 100 еўра за візу. А калі выдаць карту беларуса, яны ж нічога плаціць не будуць. А льготы на навучанне, на медычную дапамогу, на грамадскі транспарт. Усе гэтыя прывілеі маюць у Польшчы ўладальнікі карты паляка. Беларускія ўлады такі падарунак сваім суайчыннікам даваць не збіраюцца. І ці варта пасля гэтага здзіўляцца, што масавага перасялення беларусаў з-за мяжы на гістарычную радзіму не назіраецца. Сюды едуць кітайцы, пакістанцы, афганцы, бенгальцы, але не беларусы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Свабода без гальштукаў. Жывая дыскусія, вострыя тэмы, цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя. Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды. З Праскай і Менскай студыі. Свабода без гальштукаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслала нам Алена Трахімчык з Маладэчна. Як і многія іншыя нашы слухачы, яна звярнула ўвагу на тое, як імкліва апошнім часам у беларускіх крамах растуць кошты на харчаванне і асабліва на мяса. Спадарня Алена піша: «Слухала па свабодзе перадачу пра тое, чаму ў нас такое дарагое мяса. Корэспандэнт сказаў, што ў Польшчы найлепшую свініну, якая ў нас цяпер каштуе 170 тысяч рублёў за кілаграм, можна купіць за 40 тысяч. Вельмі мяне здзівіў гэты факт. Як такое можа быць? У Польшчы сярэдні заробак 1300 даляраў, а ў нас у калгасах людзі зарабляюць па 200-300 даляраў. Салярка для трактара ў нас удвая танней, чым у Польшчы. Дык адкуль такая цана? Мяркую, што сабекошт свініны ў Беларусі ніяк не вышэйшы, чым у суседзяў. Дык значыць, розніца паміж сабекоштам і цаной ідзе камусьці ў кішэню? Пытанне, каму?» Лукашэнка сцвярджае, што дзяржава няспынна ўкладвае грошы ў сельскую гаспадарку, ніякага прыбытку з гэтага не маючы. Значыць, гэтыя грошы забірае не дзяржава? Дык хто тады? Да жабрака калгасніка яны яўна не даходзяць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Трахімчык з Маладэчна. Відавочна, спадарня Алена, што прычынаў тут не адна і не дзве. Улада называе сітуацыю часовай і спасылаецца выключна на наступствы эпідэміі афрыканскай чумы. Маўляў, вымушаныя былі рэзка скараціць пагалоўе, у выніку ўзнік дэфіцыт мяса, вось цэны і падскочылі. Але гэта толькі вяршыня айсберга. Насамрэч, ці з чумой, ці без яе, польскае мяса ўсё роўна значна таннейшае за беларускае. І не толькі мяса. Гэта ж можна сказаць і пра бульбу, і пра садавіну, і пра гародніну, і ўвогуле пра ўсю сельгаспрадукцыю. Справа тут найперш ва ўласнасці на зямлю, у сістэме гаспадарання. У Польшчы гаспадар на зямлі прыватнік, фермер. У Беларусі фактычна дзяржава. Шматмільярдныя дзяржаўныя датацыі ў калгасную сістэму сапраўды накіроўваюцца, але вялікага эфекту не прыносяць. Часткова гэтыя грошы раскрадаюцца, часткова марнуюцца, застываюць у распачатых і незакончаных будоўлях, у неэфектыўных праектах. І на дабрабыце шараговага вяскоўца гэта мала адбіваецца. як былі ў яго мізэрныя заробкі, так і засталіся. Як уцякала моладзь вёскі, так і працягвае ўцякаць. Нішто яе там не трымае. У беларускай вёсцы няма сапраўднага гаспадара, вось у чым сапраўдная прычына таго, чаму айчыннае харчаванне такое дарагое. І яшчэ адзін кароткі ліст. Алексей Былінскі з Рэчыцы напісаў на свабоду пад уражаннем ад пачутага эсэ Альгерда Бахарэвіча пра дранікі у цыкле «Цуды і дзівосы Беларусі». Слухач з нагоды пачутага піша. Дранікі – гэта для беларуса сапраўды няпростая, нешараговая страва. Асабіста для мяне гэта з дзяцінства улюбёны пачастунак. Згорнеш залацісты блінец коўшыкам, зачэпіш яечню, тварог, смятану, з мёдам яны таксама смачныя. Няблага памачаць у смажанае сала, у растопленае на сподачку масла, з джэмам, з вымачанымі разынкамі таксама добра ідуць. Напісана з веданнем справы, спадар Алексей. Недавно падчас вялікага хакею ў Менску дранікі разам з іншымі нацыянальнымі стравамі атрымалі нечаканую дзяржаўную падтрымку. Рэстарацыі і кавярні абавязаныя былі ў абавязковым парадку ўключыць іх у свае меню. Загад выканалі, але выявілася адна непрыемная акалічнасць. Беларуская сістэма грамадскага харчавання, каб заашчадзіць, купляе ўжо гатовыя замарожаныя дранікі ў суседніх краінах і ў развязу, дзе бульба і таннейшая, і больш якасная. Пра аўтэнтычны беларускі прадукт у гэтым выпадку, зразумела, гаварыць не даводзіцца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.